jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Odliczone do 8 w piątek, 31 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Winny wszystkich 34 zarzutów Donald Trump uznany za przestępcę. Moskwa odpowiada Warszawie, polscy dyplomaci w Rosji z ograniczeniami poruszania się po kraju. 31 maja to Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jest uznanie winy, decyzję o karze poznamy 11 lipca. Były amerykański prezydent Donald Trump został uznany winnym 34 zarzutów kryminalnych. Chodzi o fałszowanie dokumentów, by ukryć zapłatę za milczenie aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Komentując uznanie Donalda Trumpa za winnego, prokurator okręgowy na Manhattanie Alvin Bragg podkreślił, że decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie 12-osobowa ława przysięgłych. Zwrócił uwagę na ogromną pracę, jaką wykonali ławnicy, wysłuchując ponad 20 świadków i analizując inne dowody, takie jak SMS-y, bilingi, maile, czeki oraz rachunki. Chociaż ten oskarżony jest niepodobny do żadnego innego w historii Ameryki, doszliśmy do tego procesu i do tego werdyktu w taki sam sposób, jak w każdej innej sprawie sądowej, postępując zgodnie z faktami oraz prawem i robiąc to bez strachu czy przychylności wobec kogokolwiek. Po decyzji ławy przysięgłych uznającej Trumpa za winnego, były prezydent został wypuszczony na wolność bez konieczności wpłaty kaucji. Sędzia zapowiedział, że 11 lipca ogłosi wysokość wyroku i wtedy adwokaci Trumpa będą mogli złożyć odwołanie do sądu apelacyjnego. Moskwa ograniczy polskim dyplomatom pracującym w Rosji możliwość poruszania się. To odpowiedź rosyjskiego MSZ na podobne ograniczenia wprowadzone w Polsce w stosunku do dyplomatów Federacji Rosyjskiej. Jakie konkretnie działania podejmie Moskwa w stosunku do polskich dyplomatów na razie nie wiadomo. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała na konferencji prasowej, że Polska od 1 czerwca wprowadza ograniczenia dla dyplomatów z Rosji. Będą mogli oni poruszać się tylko w obrębie województw, w których zlokalizowane są ich placówki. Jeśli zechcą wyjechać poza ten obszar, będą musieli powiadomić polskie MSZ. Nie dotyczy to ambasadora Rosji w Polsce oraz konsulów generalnych i kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady. Rosja podejmie działania odwetowe w stosunku do ambasady Polski w Moskwie i konsulatów generalnych w Irkucku, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Wcześniej przedstawiciele polskiego MSZ, w tym minister Radosław Sikorski, poinformowali, że ograniczenia wprowadzone wobec rosyjskich dyplomatów są związane z podejrzeniami, iż rosyjscy dyplomaci są związani z niedawnymi atakami dywersyjnymi, do których doszło w Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szefowie Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych oskarżają przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozpowszechnianie fake newsów. Kierowana przez Macieja Świrskiego instytucja nie przekazuje spółkom należnym im środków z abonamentu. Redaktorka naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja zauważyła, że wbrew słowom Macieja Świrskiego nadawcy nie mogą pobierać środków z depozytu sądowego. Sądy odrzucają wnioski przewodniczącego KRIT-u. Jak czytamy w licznych sądowych uzasadnieniach, na przykład w ostatnim uzasadnieniu Sądu Rejonowego Katowice Wschód, wnioskodawca nie posiada zdolności sądowej ani procesowej, stąd są odrzucane te wnioski. W przypadku Radia Katowice, no to mamy już 3 wnioski odrzucone. Jedynie 2 sądy w Polsce, w Olsztynie i Poznaniu, przyjęły pierwszy depozyt wysłany przez Macieja Świrskiego. Kolejne wnioski depozytowe także w tych sądach zostały odrzucone przez kolejnych referendarzy sądowych. Ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu. Zarówno w Polsce, jak i na świecie wzrasta częstotliwość używania produktów alternatywnych do tytoniu zawierających nikotynę. Producenci e-papierosów, stosując różnego rodzaju techniki manipulacyjne, zachęcają młodzież do sięgania po te produkty, mówi Polskiemu Radiu kierowniczka poradni pomocy palącym dr Magdalena Cedzyńska. Przemysł, który produkuje papierosy elektroniczne, próbuje wmówić dzieciom, a one są szczególnie wrażliwą grupą, bo jeszcze niedoświadczoną na manipulację, że to jest produkt, który jest zdrowszy, mniej szkodliwy niż papierosy i jednocześnie atrakcyjny. I dla dzieci jest rzeczywiście atrakcyjny, szczególnie dla dziewcząt, dlatego że okazuje się w takich najnowszych badaniach, że po pierwsze papierosy elektroniczne to jest ten produkt, który jest używany częściej niż papierosy tradycyjne przez naszą młodzież, a po drugie okazuje się, że dziewczynki używają go częściej niż chłopcy. Doktor Cedzyńska podkreśliła, że często dzieci i młodzież rozpoczynają palenie od e-papierosów, uzależniają się i sięgają po inne produkty. to, że szkodzi mniej, nie znaczy, że nie szkodzi. Ono szkodzi. No więc co to jest za produkt, który wprowadzamy na rynek, dajemy dzieciom, opakowujemy w atrakcyjne opakowanie, dajemy super smaki i mówimy, ej, to jest lepsze niż papierosy. Według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca prawie co drugi uczeń szkoły podstawowej i średniej używa e-papierosów codziennie, przede wszystkim ze względu na ich słodko-owocowe smaki. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zakaz sprzedaży jednorazowych smakowych e-papierosów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Norbert Michalak. Szóste zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Tym razem w amerykańskim Arlington siatkarki reprezentacji Polski pokonały Koreę Południową 3-0. Wcześniej Polki pokonały Włoszki, Francuzki, Holenderki, Japonki i Serbki. W kolejnym meczu rywalkami drużyny włoskiego trenera Stefano Lavariniego będą Niemki. Rośnie forma Natalii Kaczmarek. Polka czasem 49-80 zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów w lekkoatletycznym meetingu Diamentowej Ligi w Oslo. Polka przegrała jedynie z mistrzynią świata dominikanką Marilady Paulino. Dosyć odważnie zaczęłam i tu mi troszkę brakło siły na koniec, nie tak jak zwykle, ale myślę, że i tak to była niezła końcówka. Wychodzę na tą ostatnią prostą w czołówce i mam nadzieję, że też jak się raz przetarłam, te biegi będą coraz lepsze i coraz szybsze. Liczymy na to przede wszystkim podczas czerwcowych Mistrzostw Europy w Rzymie. Arka Gdynia awansowała do finału baraży o piłkarską ekstraklasę. W spotkaniu półfinałowym pokonała Odrę Opole 4-2. Napastnik Arki Karol Czubak. Piłkarsko byliśmy mocniejsi od Odry, oczywiście z całym szacunkiem, ale gdzieś musieliśmy dołożyć tego charakter, walkę, nieustępliwość, bo to jest drużyna, która naprawdę walczy, pokazała to przez cały sezon, ale myślę, że w tym aspekcie też nie odstawaliśmy od nich. W drugim półfinale baraży Motor Lublin wygrał po rzutach karnych z Górnikiem Łęczna, finał w niedzielę w Gdyni. Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W meczu drugiej rundy Polak wygrał za Amerykaninem Brandonem Nakashimą 6-7-6-1-6-3-7-6. Spotkanie trwało 3 godziny i 14 minut. Jeszcze słówko o pogodzie. Mamy ciepły poranek, a ten zmieni się w ciepły dzień, choć według prognoz nieupalny. Od 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 25 stopni w centrum. Proszę uważać na burze, takie z deszczem i takie z gradem możliwe dziś w całym kraju, a szczególnie niebezpieczne mogą być te zjawiska na krańcach zachodnich i południowych. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. 1 czerwca w Dzień Dziecka od poranka do popołudnia. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano nań... Matołek! Co trzeba powtórzyć? Dzień Dziecka. Zapraszamy 1 czerwca. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro 7 dni turbo rabatów na produkty objęte promocją. Do 5 czerwca bezprzewodowe nauszne słuchawki Philips Buzz Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 129,99. Teraz za 100 zł i do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Marian, A jak to się tak kibicuje? No jak? No, no patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A smartfony z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Dzień dziecka w MediaMarkt. Teraz super zestaw smartfon marki Oppo A79 5G oraz słuchawki Oppo Enco Buds 2 w promocyjnej cenie telefonu za 899 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena telefonu z 30 dni przed obniżką 999 zł. Szczegóły w regulaminie, w sklepach, aplikacji MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. Zapraszamy! Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10 minut po 8, a prosto z Myśliwieckiej ślemy urodzinowe życzenia do Igi Świątek. Wszystkiego najlepszego. Kto by nie chciał choć raz pojawić się na korcie z Igą? Ela Malinowska mogłaby być sędzią, Ola Dobieszewska na przykład fotoreporterką, Bartek Bielecki by podawał piłki i ręcznik, Idze. Zaszczyt. Ja mógłbym mieć jedno zadanie, powiedzieć na koniec sakramentalne, że set et match Światek. Oczywiście po finale. Finał Rolanda Garrosa w przyszłą niedzielę. Dziś mecz Igi w trzeciej rundzie, a za kilka minut w trójce rozmowa polityczna bez uników. We get down to the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile. You're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score. And break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile? When on trial, but still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, pass, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap is decent. Not bad. It's alright, yeah. Dream Job od Yard Act wprowadza w dobry nastrój o poranku, ale przyprowadził nas też do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Adam Bielan, eurodeputowany, kandydat PiSu do Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Dzień dobry. 34 razy winny. Ława przysięgłych Sądu Stanowego na Manhattanie w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta Donalda Trumpa za winnego 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej po to, by ukryć zapłatę za milczenie aktorki porno Stormy Daniels, z którą utrzymywał stosunki seksualne. I to było w kampanii wyborczej w 2016 roku. To zaszkodzi Trumpowi w kampanii? Trudno powiedzieć. Czekamy po pierwsze na karę, która będzie zdecydowana 11 czerwca. Lipca. Lipca. Po drugie, dotąd wszystkie zarzuty, które Trumpowi stawiano, a ma ich też więcej, i śledztwa, które się toczyły przeciwko niemu, mu nie szkodziły. Wygrał bez problemu nominację Partii Republikańskiej. I oczywiście bardzo trudno przewidzieć wynik wyborów ostatecznych w listopadzie, ale w wielu sondażach, w wielu analizach prowadzi z prezydentem Bidenem, więc... No ale jest pierwszym prezydentem, byłym prezydentem, prawda, tak, skazanym w sprawie karnej. Nawet jeśli ten wyrok będzie w zawieszeniu, bo tak twierdzą analitycy, to czy wyborcom to nie będzie przeszkadzało? Być może część będzie przeszkadzało. Duża część Amerykanów, jak sądzę, co pokazują badania opinii publicznej, jest sfrustrowana stanem gospodarki, a przede wszystkim kwestią migracji i nieskutecznością działań prezydenta Bidena, jeśli chodzi o granicę amerykańsko-meksykańską, więc być może to też zdecyduje. Naprawdę trudno przewidzieć, ta właściwa kampania w Stanach Zjednoczonych z reguły zaczyna się na przełomie sierpnia i września. Później mamy 2-3 debaty samych prezydentów, jedna debata wiceprezydentów i myślę, że one, ta końcówka zdecyduje, jesienna końcówka zdecyduje, kto ostatecznie zasiądzie w Białym Domu. Trump w reakcji na decyzję ławy przysięgłych powiedział, to była hańba, to był ukartowany proces, jestem bardzo niewinnym człowiekiem. Czy zawsze politycy muszą tak reagować? Jest to był spisek, ukartowany proces, jestem niewinny, bardzo niewinny. Trump no, ma wiele argumentów. Ja się nie odnoszę do tego, bo to była dość skomplikowana sprawa, bym powiedział, księgowa. Czy można było zaksięgować te środki przekazywane jego prawnikowi Cohenowi w ten sposób, czy nie. Natomiast zwolennicy Trumpa z kolei podnoszą wiele postępowań, nie ma żadnych zarzutów dotyczących rodziny pana prezydenta Bidena, przede wszystkim jego syna Huntera Bidena. Więc tutaj jest takie przerzucanie się argumentami. Myślę, że na koniec zdecydują jednak względy ekonomiczne, to czy Amerykanie czują, że gospodarka zmierza w dobrym kierunku, czy nie. Będą głosować portfelem. Oraz portfelem, oraz no, pewnie mogą zdecydować kwestie migracji, bo to jest coraz bardziej palący temat w Stanach Zjednoczonych. Codziennie kilka tysięcy osób przekracza granicę nielegalnie z Meksykiem i myślę, że duża część społeczeństwa może uważać, że administracja obecnego prezydenta nie do końca dobrze radzi sobie z tym problemem. Ale przejdźmy na nasze podwórko. Jest wniosek o uchylenie immunitetu w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Jest to wniosek dotyczący byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Czy w Ministerstwie Sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza? Zdecydowanie nie. To jest takie publicystyczne określenie. W przypadku pana Michała Wosia chodzi, jak rozumiem, tylko wyłącznie o to, o źródło sfinansowania tego oprogramowania, które służyło do inwigilacji. No, zakupu Pegasusa. Do zakupu Pegasusa. Służby specjalne twierdziły i dalej twierdzą, przecież już po oddaniu przez nas władzę, że one potrzebują takich narzędzi, które pozwalają kontrolować. No tak, ale zarzut dotyczy tego, że nie można było finansować CBA z funduszu celowego, tylko z budżetu państwa. No więc właśnie, ono nie dotyczy samego używania Pegasusa wobec osób, wobec których to nie powinno być zastosowane, tylko no decyzji pana ministra jako urzędnika o tym, że podjął, że źródło finansowania jest nie takie, jakie powinno być. To rozstrzygną prawnicy. Natomiast no dobrze, ale już w tej to nie ma nic chwili, wspólnego z samym stosowaniem już Pegasusa. W tej chwili nieoficjalnie mówi się, że będą kolejne wnioski dotyczące między innymi byłego wiceministra Romanowskiego, dotyczące posła suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. Tenże Matecki, fundacja z nim powiązana, miała dostać 9 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. 66 milionów złotych poszło dla księdza egzorcysty, który miał zbudować między innymi studia nagraniowe za te pieniądze. 500 000 dla szpitala w Rzeszowie, gdzie kandydatem suwerennej Polski na prezydenta był wiceminister Marcin Warchoł. I moje pytanie jest takie, czy pan jest w stanie przyznać, że ten Fundusz Sprawiedliwości nie działał tak, jak powinien? Po pierwsze, on działał inaczej niż za rządów Platformy Obywatelskiej na podstawie ustawy z 2017 roku, która została przyjęta olbrzymią większością w Sejmie, 250 głosów do 3. Cała obecna koalicja rządowa się wstrzymała, nie protestowała przeciwko tej ustawie, a ona zmieniała zasadę przyznawania środków. Po drugie... Ale wie pan, że to była duża ustawa, do której wrzucono jeden artykuł dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. No tak, ale obowiązkiem parlamentarzystów, a szczególnie legislatorów pracujących dla poszczególnych klubów jest analizowanie to, na czym głosują. Po drugie, jeśli... Co pan tam sprawdza w tym telefonie? A nie, mam statystyki, które chcę przytoczyć. Przekazy dnia. Nie, statystyki, bo nie mam aż takiej pamięci do liczb. Nie chcę tutaj niczego przekręcić. Według obecny Fundusz Sprawiedliwości w tej obecnej formie przekazał 509 milionów złotych do pokrzywdzonych, bezpośrednio do pokrzywdzonych, nie do żadnych jakichś pośrednich organizacji. Za Platformy Obywatelskiej to było 40, więc ten fundusz realnie pokrzywdzonym pomagał. Czyli zarzuty, nie przyzna pan, że tutaj były nieprawidłowości dniach i że było tak naprawdę, stworzono mechanizm wyprowadzania pieniędzy z funduszu do kieszeni organizacji powiązanej z politykami. Prokuratura powinna w ciszy i spokoju pracować i badać to. Natomiast zarzuty, że przyznawano środki na wozy strażackie ochotniczym strażom pożarnym, no przecież wszyscy wiedzą, że straż pożarna jest bardzo często pierwszą służbą, która jest na miejscu wypadków. Zarzuty, że o te panie wozy pośle, lobowali posłowie, panie to każdy poseł odnosi praktycznie się pan do tego, że... Nie, ale padały takie zarzuty. Tak, albo że środki otrzymywały środki publiczne z szpitale. Środki z funduszu poszły na zakup między innymi wozu strażackiego w okręgu wyborczym no posła PiS Rafała Bochenka. Czy to tak powinno być, że z publicznych pieniędzy są finansowane pośrednio kampanie polityków rządzącej ekipy? No przecież pan powiedział o szpitalu, który dostał 18 milionów złotych, przeszło 18 milionów, bo to był szpital, który operował pierwsze kolano. Nie miał nic wspólnego RP, z tą operacją. To był szpital, który wykonuje bardzo skomplikowane operacje ortopedyczne. Ale tam był operowany Jarosław Kaczyński. No ale nie ma żadnego związku, nawet jak spojrzymy na daty, natomiast chodziło o zakup urządzeń. Mamy oświadczenie szpitala, to jest szpital publiczny i otrzymał pieniądze na zakup urządzeń, które leczą ludzi, które pomagają przyszyć na przykład kończyny utracone w wyniku ale wypadku. Ale dlaczego więc szpital, gdzie był operowany Jarosław Kaczyński albo Straż Pożarna w okręgu Rafała Bochenka dostawały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, ale pieniądze, które powinny iść dla ofiar przestępstw, jak podkreślam, a Centrum OSP, Praw Kobiet, które pomaga bitym kobietom, które muszą uciekać z domu, bo ich partnerzy je biją i nad nimi się znęcają, nie dostawało pieniędzy. Ja nie brałem udziału w przyznawaniu tych środków, ani nie starałem się, nie lobbowałem za żadną organizacją nigdy Funduszu Sprawiedliwości, więc wiem tyle, co z mediów, natomiast... No bo pan nie był OSP, z tej rodziny Zbigniewa Ziobry, pan miał NCBiR pod sobą, więc... NCBiR nie przyznawał żadnych środków tego rodzaju. Pieniądze żadnych środków tego rodzaju wyprowadzane do firm powiązanych nie zostały z politykami wyprowadzone. Na szczęście żadne pieniądze nie zostały wyprowadzone też dzięki moim zabiegom. Żadna złotówka nie została wyprowadzona z NCBiR-u. Wracając do OSP, ale miała tutaj być setki, wyprowadzona. Tutaj setki, no właśnie nie miała, na szczęście. Natomiast setki OSP, Ochotniczych Straży Pożarnych, dostało wozy strażackie. Co jest z tym złego? Na Boga. Każdy parlamentarzysta, każdego ugrupowania, który ma, jest wybierany z okręgów wiejskich, lobbuje za wozami strażackimi, bo ich się nie da Panie sfinansować pośle ze środków samorządowych. Samorządy gmin wiejskich są pan za biedne, nie żeby... Pan szanuje inteligencji naszych słuchaczy. Absolutnie ale szanuję. Ja chcę pana wprost zapytać. Czy rzeczywiście było tak, że Jarosław Kaczyński przymykał oko na przekręty w Funduszu Sprawiedliwości, dlatego, że nie podzielił się z koalicjantami absolutnie subwencją? W związku z tym każda z frakcji w Zjednoczonej Prawicy, niektórzy mówią Zachłannej Prawicy, nie, dostawała nie instytucje, które doiła na potęgę. To jest kompletna bzdura, całkowita fikcja. Nie była żadnych informacji, wiarygodnych informacji, że były tam jakiekolwiek nieprawidłowości. A powtarzam, jak to nie a jeżeli była były, kontrola no tak, Najwyższej Izby Kontroli. Panie redaktor, od taśm Banasia, która mówiła jasno, że niegospodarnie są wydawane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Banaś Chmaj nie należy nikogo traktować jako wiarygodne źródło informacji. Natomiast jeżeli tam są jakieś nieprawidłowości, powinna je sprawdzać spokojnie prokuratura. No nie jest naszym prezesem NIK-u. Jeżeli były nieprawidłowości, niech prokurator się tym zajmie, ale sytuacja, w której polityk, który ma w oczywisty sposób motywy do mszczenia się na ministrze Ziobrze i jego współpracownikach, mówię o Romanie Giertychu, ma jako mecena swojego klienta, który publicznie kilka tygodni przed wyborami mówi, co mu może, on może powiedzieć wszystko, nie zeznaje przed przysięgą, to jest ewidentna próba wpłynięcia na wynik wyborów. Ale mamy nie tylko zeznania Tomasza Mraza, mamy nagrania, z których jasno wynika na przykład, Ajku, mam pewność, że te nagrania są ale momencik, mamy nagrania, z których jasno wynika, że wiceminister Romanowski ze swoimi współpracownikami ustala, co zrobić, gdyby powstała komisja śledcza i jak się tłumaczyć z tych wszystkich nieprawidłowości w funduszu. I jedna z urzędniczek, która dzisiaj jest aresztowana, mówi do niego, że najlepiej mówić, że nie pamiętam, albo jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Więc tutaj sięgam do komórki, bo mam artykuł. Przekazy dnia. Wywiad. Nie przekazy dnia. Wywiad z byłą minister, byłą sędzią wielolotnią, byłą minister sprawiedliwości, panią Barbarą Piwnik, w żaden sposób nie związaną z naszym obozem. Przecież ale może dla pan sięgnie do Gazety Wyborczej. Dla dzisiaj jest wielki która... artykuł o tym, jak funkcjonowało ale on, to ministerstwo. To jest artykuł wciąż na tych fragmentach wypowiedzi. Pani minister wyraźnie, zachęcam wszystkich, żeby to przeczytać. Ten wywiad się ukazał 5 dni temu. Mówi, że bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, byłabym ostrożna co do tych nagrań. My nie wiemy, czy one nie podlegały jakimkolwiek manipulacjom. To są fragmenty wrzucane do mediów. Pani jest bardzo doświadczonym dziennikarzem, doskonale wie, na czym polega tego rodzaju wrzutka. A nawet dziennikarką. Femintywa. I naprawdę tu Panie chodzi, pośle, jestem ale przekonany, pamięta że tu chodzi o osiągnięcie prawdy, konkretnego... Kiedy wyszły taśmy z Sowy i Przyjaciół i na nich byli nagrani politycy Platformy Obywatelskiej, to wy mówiliście, że to są taśmy prawdy. Rządowa telewizja od rana do nocy epatowała nas tymi taśmami, a dzisiaj mówicie, bądźmy ostrożni w sprawie tych taśm. Nie, tylko dlatego, że pani, to dotyczy waszych ale ludzi? Ale nie mieszajmy dwóch porządków. Tu, na podstawie tych taśm Roman Giertych zapowiada składanie wniosków o uchylenie immunitetu. To jest w ogóle kuriozum. No nie Giertych składa wnioski. No nie składa, ale zapowiada. Ale zapowiada. Jest posłem, obrońcą człowieka, który, jak rozumiem, sam może mieć kłopoty prawne, w związku z tym stara się o status świadka koronnego. Bardzo zaangażowany. Ale pan się skupia na Giertychu, wyborczą. Bo to jest dla pana no, ale przecież od niego się zaczęło. Ja ale od niego chciała, się zaczęło. Ale zaraz. Żeby przyszedł od niego się zaczęło. Ale od i, niego się... I uderzył się w piersi. Powiedział tak, był to ale mechanizm jeżeli będzie, przestępczy. Jeżeli będą dowody na przestępstwa, to z całą pewnością będzie powód do bicia się w piersi. Natomiast jak na razie prokuratura żadnych zarzutów w tej sprawie nie postawiła. Dwa dni temu był tutaj pański dawny przyjaciel Michał Kamiński, w element takiego tandemu, który przez lata pomagał PiS-owi wygrywać wybory. I Michał Kamiński dzisiaj z Trzeciej Drogi powiedział na pytanie, o czym powinna być kampania do Parlamentu Europejskiego, o złodziejach z PiS-u. Michał Kamiński dzisiaj startuje z jednej listy z Różą Thun, która głosowała za dyrektywą budynkową, a jednocześnie Polska 2050, jak rozumiem PSL, idą do parlamentu, przynajmniej tak mówią, żeby tę dyrektywę odkręcić. Michał Kamiński startuje z politykami, którzy głosowali, mówię o Róży Thun, za każdym elementem Zielonego Ładu i gdyby mówił o tym na spotkaniach, bo dzisiaj jest, rozumiem, politykiem ludowym z PSL-u na wsi, to by go po prostu widłami ale przecież, pogonili, więc ale nie dziwię się, że stara się odwrócić uwagę od kwestii merytorycznych. Projekt, nie, który, to nie był nasz projekt. To był projekt, był reklamowany to był przez waszego Franza komisarza. Timmermansa, wiceszefa komisji. Pamięta pan ten spot, w którym występował wasz komisarz i mówił, że to jest świetny program? Ale Janusz Wojciechowski mówił o drobnym elemencie, czyli o dobrostanie zwierząt, a Zielony Ład to jest kilkadziesiąt dyrektyw. Ja zmierzajmy do kropki, bo musimy kończyć. I więc ja głosowałem na każdym etapie przeciwko Zielonemu Ładowi. To jest dziesiątki głosowań w Parlamencie Europejskim. Zachęcam do przyjrzenia się, głosowali polscy europosłowie. Róża Thun, zwana Zieloną Różą Thun, głosowała za Zielonym Ładem. Na antenie radiowej Trójki był Adam Bielan, europoseł PiS-u, kandydat do Parlamentu Europejskiego, ale przechodzimy do internetu i w dogrywce porozmawiamy między innymi o tym, jak wyprowadzano pieniądze z NCBiR-u, ale będzie też o kampanii do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam. Say What You See. No widzę, że minęła już 8:30. To czas na kolejny dziś radionawigator Anna Hardej. I zaczynamy od Podkarpacia i drogi 28. Chodzi o obwodnicę Sanoka. Na 6 kilometrze dachował samochód osobowy i jedna osoba została ranna, a jezdnia w kierunku Krosna została zamknięta. Można ewentualnie pojechać przez Sanok. Teraz droga 92 i województwo lubuskie. Na odcinku Rzepin-Torzym samochód osobowy zderzył się z lawetą. To jest pierwszy kilometr i miejscowość Boczów. Tutaj kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Na przebudowywanym odcinku trasy S1 mamy korek w stronę Dąbrowy Górniczej. Stoją kierowcy na wysokości Parku Brzozowego. Na drodze 45 Krapkowice Rogów Opolski utrzymuje się zator w obie strony, a powodem jest między innymi przebudowa tej trasy na 79 kilometrze. Mamy spowolnienia na autostradzie A1 w stronę Gdańska, to przed węzłem Pelplin. W przeciwną stronę, czyli w kierunku Łodzi, wolniej pojedziemy przed węzłem Stanisławie na A1. I jeszcze północ na siódemce między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki, spowolnienia w kierunku Gdańska. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka radziła byłemu. Była szefowa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszula D. Marcinowi Romanowskiemu, posłowi PiS i byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobry, pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik publikuje zapis kolejnych nagrań dotyczących funduszu. Według gazety ujawnione nagranie jest jednym z kluczowych. Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, miał je zarejestrować 21 lutego podczas spotkania z Urszulą D. i Romanowskie. Strażacy odnotowali wczoraj prawie 350 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej było ich w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś od rana jest o wiele spokojniej. Do godziny 6 strażacy byli wzywani 5 razy. Premier Słowacji został wypisany ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego trafił w połowie maja po próbie zamachu na jego życie. Robert Fico będzie teraz leczony w swoim domu w Bratysławie. Mężczyzna, który strzelał do słowackiego premiera, siedzi w tymczasowym areszcie. Za usiłowanie zabójstwa z premedytacją grozi mu dożywocie. Uwaga, burze, czyli hasło tego tygodnia w prognozach pogody. Dziś też mogą się pojawić w całym kraju, ale najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na zachodzie i południu Polski. Na termometrach zobaczymy dziś w najcieplejszym momencie dnia od 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 25 w centrum. Nieco chłodniej będzie miejscami nad morzem, 16-18 stopni. To take my heart and break it pretty soon. wiecznie zielony, nomen omen, temat legalizacji lub krok wcześniej depenalizacji marihuany w porannej audycji i kolejne Państwa głosy w tej sprawie. Ja myślę, że przy tym wszystkim, jakie my mamy społeczeństwo, to już nic im nie pomoże, nawet ta marihuana. I tak cofamy się wobec dekad, które mieliśmy, stuleci, więc moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. I tak już jesteśmy ułomnym społeczeństwem. Jestem lekarzem rodzinnym i w rejonie mam 18, 20, 26, 28-latków, którzy pojawiają się, żeby poprosić o skierowanie na leczenie odwykowe substancji psychoaktywnych. Wszyscy oni zaczynali od marihuany. Wszyscy zaczynali niewinną zabawę w 16, 17, 18 roku życia. I obraz tych młodzieńców i dziewcząt jest tragiczny. Uważam, że całkowitym bezsensem jest dyskusja na ten temat, ponieważ za przysłowiowym rogiem każdy, kto chce, może sobie kupić, co chce i za ile chce. I głupotą nie zalegalizowanie czegoś, co jest ogólnie dostępne. W tym przypadku na razie zarabia na tym mafia, a tak to by zarabiało nasze państwo i miało kontrolę nad tym, kto ile czego spali. Dziękujemy za udział w dyskusji, nawet bezsensownej, i niezmiennie zapraszamy do trójki. Poranna audycja obowiązkowo odbywa się z Państwa udziałem. Także z głosami w innych tematach. Kolejny evergreen, telefony w życiu dzieci i młodzieży. Nas było sześcioro w domu. Czy moja matka więcej poświęcała czasu nam, jak ja teraz, dwóm synom? Nie. Myślę po prostu, że oni mają za dużo poddane pod nos od razu. My im chcemy dać wszystko. A tu powinno być tak, że te dzieci powinny to zdobywać. Ja, żeby mieć zabawki, musiałem sobie sam je konstruować w domu, bo ich tych zabawek nie było. Łuki, samoloty, jakieś bryczki, wszystko. A widzę po swoim synu, jak mu się zabierze telefon, nie da, to on zaczyna z klocków Lego układać piękne konstrukcje. Uwaga, opinia. Problemy z telefonami w życiu dzieci są tylko i wyłącznie efektem działania rodziców. Lenistwa, mówiąc krótko, brutalnie, ale myślę, że tak właśnie jest. Państwa głosy oczywiście zbieramy wciąż do 9:00. Mamy jeszcze 21 minut do końca porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A teraz Crowded Rooms od New York Ives. Inside my persona is my costume. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. no walls. I feel so lonely, especially in crowded rooms. Niby to długi weekend, niby leniwy poranek, ale czas płynie jednak jakoś tak szybko, bo już tylko 18 minut pozostało do 9. Na stronie. A ten sygnał oznacza, jak co piątek, że o książkach i nowościach będzie opowiadał Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. O nowościach powiedziałem sam z siebie, nie wiem, czy to jest poprawna wersja. Jedyna słuszna. Jutro czyli jest... nie będzie Quo Vadis, nie będzie Oskar i Pani Róża, nic z tych rzeczy. Nie, jutro jest Dzień Dziecka. No tak, czyli rozumiem, że literatura dziecięca wydanie dzisiaj specjalne rządzi. Dzisiaj, bo chciałbym zachęcić dorosłych i dzieci do wspólnej lektury dwóch książek, ale zanim o tych książkach, to bym chciał tatę redaktora spytać o to, po jakie tytuły sięgacie wspólnie, albo twój syn i ty mu czytasz, co to jest? Oj, dużo jest tego. Mój syn akurat jest wybitnym czytelnikiem, od kiedy tylko nauczył się czytać i czyta bardzo dużo i tak na pierwszą myśl nie przychodzi mi nic do głowy konkretnego, tylko cała ta półka książek w mojej wyobraźni się pojawia. Ale niech będzie, że ostatnio, powiedz mi, mamo, chyba co robią koty? O. To nie zostało w ogóle przygotowane przez nas wcześniej, ale zaczniemy od kociej szajki. Albowiem Agata Wymaniuk, świetnie znana słuchaczkom i słuchaczom Trójki, po raz kolejny zaprasza na spotkanie z kocią szajką. Zresztą fragmenty tej książki czytała na naszej antenie w kwietniu. Czy kolega zna skład szajki? Nie do końca. To ja może przypomnę. Tak. Wronka od Cieślarów, Lola, Komandos, bracia Piksele, ale także już szerzej Morfeusz, Precelek i Poziomka. Koty są, przypomnę, z Cieszyna, choć podróżują po Polsce i tak ma się też rzecz w tej części opowieści, która nosi tytuł Kocia Szajka i zaginione bajki. Ale czy koty umieją grać w piłkę nożną, twoim zdaniem? To zależy, jakie to są koty. A które potrafią? Takie z długą sierścią na pewno dobrze grają. A w to bliskie ci bardzo rugby, to jakie mogłyby grać koty? Takie ulane raczej. Raczej koty takie domowe. Ulalane. Tak. Dachowce, tak? No nie, no takie domowe, wiesz, dobrze nakarmione, bo to trzeba trochę masy mieć. Czyli ty widziałeś kota futbolistę w życiu? Czy... Nie, ale jestem w stanie sobie go wyobrazić. To teraz, proszę państwa, będzie coś dla dorosłych i dla dzieci. Kolega Grzędowski, który nie tylko znakomicie prowadzi poranki w Trójce, ale także jest wybitnym komentatorem sportowym rugby, to jest jego dziedzina. Językiem komentatora rugby, ale też piłki nożnej przeczyta fragment kociej szajki. Bardzo proszę, mierzymy czas 20 sekund. Bronka od Cieślarów, czarna kotka w żółtych getrach, ruszyła do ataku wraz z pierwszym gwizdkiem. Po prawej stronie boiska była ich piątka. Oprócz Bronki jeszcze Lola, Komandos i bracia Piksele, członkowie cieszyńskiej kociej szajki. Po lewej gości. Dachowce z Ostrawy, dzikie, pręgowane i nieprzewidywalne. Czeskie koty cieszyły się złą sławą, zasłużenie. Potrafiły używać pazurów tak, żeby żaden sędzia nie miał szansy tego zauważyć. Nowa książka Agaty Romaniuk, brawa. Dziękuję. Z kotami w roli głównej nie traktuje, możesz ten homofon już zdjąć też z siebie tutaj, nie traktuje ta książka o futbolu, a o kreskówkach. I jak zawsze o działaniach detektywistycznych bohaterów, czyli kociej szajki. Otóż okazuje się, jak zawsze zupełnie przypadkiem, że ojciec jednego z bohaterów, Morfeusza, niejaki Marceli, grał w jednym filmie z Reksiem. Tym Reksiem? Tym. A znasz innego? No ale przecież Reksie był narysowany. No był. A kot jest prawdziwy. Magia kina. Magia kina. I chyba nie tylko kina. Czy zatem historia, którą kotu opowiadała matka, że tata był gwiazdą filmową, tata, dodajmy, właściwie nigdy niepoznany, jest jakkolwiek prawdziwa. Po ojcu mam wyłącznie kolor futra, westchnął Morfi, przyglądając się sobie w lustrze, bo pyszczek i ogon mam po mamie, przekonuje. No ale szczęśliwie z Cieszyna do Bielska Białej, gdzie, cudzysłów, narodził się Reksio, nie jest daleko, więc do tamtejszego studia filmów rysunkowych kocia szajka rusza autobusem, by rozwiązać zagadkę. Kryminalną? Tak, też. Tu się zatrzymam, ale nowa odsłona kociej szajki, jak zawsze zabawna, kocia wzruszająca, to jest pierwsza z książek, które proponujemy dla dorosłych i dla dzieci na Dzień Dziecka, a druga, już trochę bardziej poważna, dla wszystkich czytelników w wieku od 8 do nieskończoności, to jest historia o tym, jak wyjaśnić dziecku, czym jest i jak powinna prawidłowo funkcjonować demokracja. No to ciekawe. Ci się zdarzało już wyjaśniać takie rzeczy? No, tyle plakatów wyborczych w ostatnich miesiącach, że nie było jak uniknąć tego tematu. Pytał? Różnie. Różne były pytania, ale najczęściej były pytania, dlaczego tak dużo tych plakatów, więc trzeba było wyjaśnić, że i tych posłów jest 470. 60. No, do, o, książka dla ciebie, książka dla ciebie. Zaokrąglałem. Ale podoba mi się, że twój syn jest ekologiem. To wspaniałe. Demokracja to taki sposób rządzenia państwem, w którym decyduje większość mieszkańców. Głosują oni w różnych sprawach, a potem przyjmują te rozwiązania, na które zagłosowało więcej osób. Demokracja zrodziła się w starożytnej Grecji, w Atenach. Tak się zaczyna opowieść Marii Siodoń, autorki tekstów zamieszczonych w książce 40 haseł o demokracji z ilustracjami Adama Wójcickiego. Tu przekazuję przez pałąki naręcza mikrofonu w koledze książkę, żeby zobaczył. Szczęśliwie czasy demokracji ateńskiej mamy za sobą. Głosują dzisiaj kobiety i mężczyźni. W przystępny sposób autorzy tej książki wyjaśniają podstawowe pojęcia i zagadnienia. Na przykład to, kim jest poseł, a kim prezes Rady Ministrów. Co się wydarzyło w Polsce 35 lat temu, czyli 4 czerwca 1989 roku. Kim jest prezydent i jaka jest historia polskich konstytucji. Jakie są rodzaje większości, czym jest rząd, czym Parlament Europejski, czym monarchia konstytucyjna, a czym rządy niedemokratyczne, to bardzo ważne. No i od czasów dawnych, liberum veto do tych nam najbliższych, do współczesności, mądry przewodnik, świetnie wyjaśnione hasła podstawowe, niezbędnik dla obywateli. To jest Rejtan? Bo no tak, jeżeli się otworzyłem. Położył, to tak, to jest Rejtan. Świetnie narysowany Rejtan. Dlatego warto chociażby co ci to zobaczyć. Się szczególnie podoba? Wyraz twarzy tego Rejtana. Wzburzony. No absolutnie w ogóle, ale taki dramatyczny bym powiedział. Ciekawe, gdyby dzisiaj był posłem, to jakby się na mównicy sejmowej zachowywał. Obywatelki i obywatele, mamy książki dla dorosłych i dla dzieci na Dzień Dziecka. 22 i 7 trójek i książki małpa.polskieradio.pl. Nowy odcinek Kociej Szajki i 40 haseł o demokracji. Zapraszamy do kontaktu i zapraszamy do czytania. Jak zawsze. Zawsze mnie to tak jakoś ciekawi, jak można zaprosić do kontaktu. Zmieściłbyś się tam w tym? No ale dokąd? A widzisz, to jest kwestia tego, czy mówimy o rzeczach, czy o zjawiskach. A jak padnie gol w rugby, to jak krzyczysz? Nie ma goli w rugby, o matko, no i wyszło teraz. A posłów jest 460. To ja napiszę książkę. Dziękuję. 40 haseł o rugby chyba. Bardzo proszę. Do usłyszenia. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Zapraszamy do Trójki, wydanie poranne z Państwa udziałem do samego końca. Ja na przykład mam 4-letnią córeczkę i przyszedł taki kryzys w pewnym momencie, w którym rzeczywiście przez chwilę telefonu było dużo, bajek było dużo i dziecko po prostu było nie do zniesienia, ale jak się zorientowaliśmy, że coś jest nie tak, przepracowaliśmy to jakiś czas, teraz córeczka w ogóle do tego telefonu nie ciągnie, sama potrafi się bawić albo nas ciągnie do zabawy. Warto to zrobić, wszystkich namawiam, bo dzisiaj jest najłatwiej dać telefon i po prostu wiadomo, mamy na chwilę spokój, ale to niszczy dzieciom głowę. A co zamiast telefonu? No, odpowiedź jest prosta i jak zawsze skuteczna. Dzień dziecka i książki. Książki są do czytania, ale i do oglądania. Pamiętacie Państwo książkę Ferdynanda Wspaniałego z ilustracjami, no po prostu przełomu, a Jana Marcina Szancera z tymi ilustracjami. Po prostu to musi dziecko rozwijać. Może być komiks. Pozdrawiam. Czytanie jest najlepsze. Komiks też może być, zgadzam się absolutnie, na przykład ten w serii Gigant o przygodach Sknerusa, McQuacha i całej jego szajki. To zawsze działa. Naprawdę i wciąga te dzieciaki jeszcze bardziej niż telefon. I tego Państwu także życzymy, kończąc poranną audycję w Trójce. Ostatnią propozycją z tej listy propozycji dla Iggy Świątek. Skoro dla Iggy, to Iggy Pop, napisał pan Krzysztof. No to jest Iggy Pop. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Bright and hollow sky. It's his-